إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يشاقق الرسول ليوت من يكون بينكم تومي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى baada ya kumbainikia yeye uongofu kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameshajua sawa ni hii. Wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini, akaifuata isiyokuwa njia ya waumini, ikawa uislamu wake na ufahamu wake umekhalifiana na uislamu wa mu'minun na ufahamu wa mu'minun. Na watu wa kwanza wataingia masahaba, wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu huyo Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule atakoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam. Hapo ndio mafikio yake, hapo ndio mafikio yake mtu huyo. Ikabainika ya kwamba mtu mwenye kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na akakhalifu njia ya waumini, mtu huyo ni mtu wa motoni, ataingia motoni kwa mujibu wa aya hii. Wasabiluhum huwa tariqatuhum, na njia yao ni ile tariqa walionayo. Fi aqaidihim wa a'malihim, katika aqida na katika yale matendo walionayo akiyofanya masahaba, mambo ya muamalat, maisha yao kwa ujumla, na kile ambacho wao wamekiitakidi ni wajibu kwa watu watakaokuja baadaye, wote wakiitakidi hicho. Na huo ndio muktadha mafunzo ya Qur'ani ukiangalia na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo lilivyokuwa namna hiyo, ndiyo maana Ahlus Sunna wal Jamaa ikawa daima wanasimama kuwakinga watu hawa waumini, kama vile wanavyokinga matusi na dharau kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na akitokea mtu akaonyesha dharau kwa as-sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, mtu akionyesha dharau na matusi na kupuuza, Ahlus Sunna wanasimama kumsema vikali, kwa sababu sisi tunaitakidi kwamba hubbuhum dinun, kuwapenda wao ni dini. Ndiyo maana masiku ya karibuni, wakati ilipotokea kwamba kuna mtu anaona kama kauli ya mashia kwamba wanatukana masahaba si kweli, na kumkaribisha wenyewe upande wao kutoa maelezo, Ahlus Sunna hawakukubali, wakasimama vikali katika sehemu mbalimbali katika nchi hii Ahlus Sunna, kwa sababu ya msingi huu. Na miongoni mwa yale ambayo tumeyabainisha ni kwamba masahaba wametukana, bali wamedharauliwa katika kikao kile kile pale mbele yao, kitendo cha kusema kwamba Ali ibn Abi Talib na Al-Hasan na Al-Husayn radhiyallahu anhum kwamba hawa ni maimamu wetu, alafu ukitaja upande wa kina Abu Bakari tunawaheshimu bila kuona kwamba ni viongozi, bila kuona kwamba ni maimamu, hiyo peke yake ni tano, kwa sababu ni mukhalafa. Hayo ni matusi, kwa sababu masahaba akiwemo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yeye anafahamu hivyo kwamba Abu Bakari ni kiongozi, bali yeye ni katika watu waliompa bai'a. Kwa nini unamkhalifu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wewe ni imamu wako wa kwanza? Na hayo yanatajwa katika vitabu vya Mashia sehemu mbalimbali, kama katika sharhi ya Nahjul Balagha au katika Al-Gharat lil-Thaqafi na katika Biharul Anwar, wanataja yakunukuu maneno ya Ali bin Abi Talib, famashaitu inda dhalika ila Abi Bakrin fabayatuhu, maneno ya kwazi, akaenda kwa Abu Bakari kumpa bai'a, nikamwendea Abu Bakari wakati huo, baada ya kuona Abu Bakari amesimama sawa sawa katika kuongoza, akaenda na akampa bai'a, akifahamu kwamba huyu ndiyo kiongozi wa kwanza baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Unaposema kwamba kiongozi wa kwanza Ali, kwa kumfuata nani maneno hayo? Na ndiyo maana baada ya kutafiti ikaonekana hayo ni maneno ya As-Sabaiyya, kwa sababu mtu wa kwanza aliyelidhihirisha hilo ni Abdullah ibn Sabai, na hilo linatajwa katika vitabu vya Mashia wenyewe kwamba Abdullah ibn Sabai kana yahudiyan, alikuwa yahudi, fa aslama, akaslimu, wawala aliyan, na akadhihirisha kumpenda Ali. Wa kana yaqulu fi yahudiyatihi, na alikuwa anasema hali ya kuwa yumo ndani ya uyahudi wake, fi Yusha ibn Nun wasi Musa, alikuwa anasema kuhusu Yusha ibn Nun wasi Musa bilghulu, alikuwa anazungumza maneno ya kuvuka mpaka kuhusu Yoshua mwana wa Nuni, na vile vile alipokuja katika Uislamu, wa baada ya wafati Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala mithla dhalika fi Ali, akasema maneno kama hayo kwa Ali bin Abi Talib. Huyu ndo mtu wa kwanza kusema, na ndio maana vitabu vya Mashia vinazungumza wazi wazi ya kwamba kuanzia hapo sasa, ndio maana wale ambao qala man khalafa Shia, wakasema wale ambao wana wakhalifu Mashia, inna asla tashayyu'i, ya kwamba asili ya ushia urafidha warrafdhi, na asli ya arrafdhi maakhudhun min alyahudiyya, umechukuliwa kutoka kwa Mayahudi, kwa sababu yeye ndio wa kwanza kusema hivyo. Na yeyote anayeitakidi kwamba imamu wa kwanza baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib, kauli hiyo ameichukua kwa Abdullah ibn Sabai alyahudi. Lakini katika yale ambayo tumeyabainisha vile vile ni kauli ya kusema Mashia hawa si wale, hilo si kweli, kwa sababu ukiangalia kwenye vitabu yale yanayotajwa na Mashia wale, na huku vile vile wanayataja hayo hayo, bali hapa ndiyo vinavyofanyiwa tarjama ya Kiswahili na kwenda kuchapishwa huko huko mbali. Kwa nini wasiwe wale? Na ndio maana ukiangalia utakuta kwenye kitabu Al-Anwar An-Nu'maniyya anataja maelezo kuhusu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu siku ya kiyama, ni'matullahi al-Jazairi, kwamba shaitani ataletwa katika uwanja wa kiyama hali ya kuwa amefungwa minyororo sabini ya motoni. Akija anamwona mtu yuko mbele yake amefungwa minyororo 120, shaitani anashangaa kwamba huyu ni mtu gani, anamkurubia, anamuuliza. Baada ya kumkaribia akamuuliza, umefanya nini? Madha faala shaqiyu, amefanya nini mtu huyu muovu mno, amefanyaje huyu? Kwa sababu yeye shaitani anajijua kwamba ndiyo mtu aliyeahidiwa adhabu kali, bali matatizo yote haya yeye ndo anayesababisha na kuwafitini watu na kuwapelekea watu mambo mbalimbali ya munkarati na kuwasababisha kuingia katika maangamivu. Wa yaqulu ma faala shaqiyu, atasema amefanya nini mtu huyu muovu, hata zada alayya fil adhab, mpaka akanizidi mimi kwa adhabu, amefanya nini huyu? Wa ana aghwaitu alkhalqa, na mimi ndio nimewapoteza viumbe, wa awrattuhum mawarid alhalak, na nimewaingiza katika sehemu mbalimbali za maangamivu, mbona huyu amenizidi? Fayaqulu Umaru, atajibu Umar, kumbe yule mtu wa 120 minyororo ya motoni ni Umar. Umari atajibu, atasemaje? Anasema ma faaltu shay'an, siyafanya chochote mimi katika madhambi, kwamba ni jambo kubwa limenipelekea kuwa mtu wa motoni na kufungwa minyororo hii, siwa anni ghasabtu khilafata Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, isipokuwa mimi nimepora na kunyang'anya ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib. Hiyo ndiyo dhambi ambayo inaenda kuniweka motoni. Haya maneno haya alipoyasema mbele yenu hapo kwamba imamu wetu wa kwanza Ali, hamuoni nyinyi msioitikadi hivyo mtaungana na Omar motoni? Nyinyi si watu wa motoni kwa maneno hayo hapo hapo mbele yenu, kwamba nyinyi si watu wa motoni? Mbona hilo hamkulikemea? Wakasimama ahlu sunna, kwa sababu wao ni watu ambao wanachukua nususi min alkitabi na wanachukua haditha sahiha ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wanaziegemeza kwa watu wema waliotangulia, namna waliofahamu na namna waliofanyia kazi. Na ndio maana siku zote na miaka yote utaona msingi wao umenyooka, uko sawa sawa. Na hilo nalo hulijui vile vile, maanake hujasikia mashia wakitukana masahaba. Huyu aliyetaja hapa ni Ni'matullahi Jazairi, na ukirudi kwa Mayunga naye anamtaja Abubakari kwa maneno kama hayo kwenye tarehe ya Kiislamu. Na hayo basi yatafute uyaangalie, hiko ni kitabu katika tarehe ya Kiislamu ya Mayunga aliyetaja hivyo, kwamba Abubakar radhiallahu anhu wakati alipochaguliwa khalifa akatoa hutuba, na sehemu ya hutuba yake akawaambia watu, mimi nina shaitani na wananijilia mara kwa mara, mkiona amenijilia shaitani basi niepukeni. Alafu akaitaja aya, inna ja'alna shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun, hakika sisi tumewajalia mashaitani kuwa ni marafiki wa wale wasioamini. Alafu yeye akauliza, ikiwa Abubakari ana shaitani na mashaitani marafiki wao wasioamini, je, Abubakari ni nani? Hilo unaenda kujeza wewe nyumbani, kwamba Abubakari ni nani, muumini au si muumini? Maneno haya yanaoana, huyu ni shia wa kule na huyu ni mshia wa hapa hapa, unawatoa vipi hawa? Unawatakasaje kwamba hawa si wale? Kwa hiyo haya tukayazungumza tukiashiria kwamba katika kikao hicho hicho palipatikana dharau na kuonekana masuni kwamba ni watu wa motoni kwa maneno yale waliojengea pale, kwa sababu ndio misingi ambayo ilijengwa pale. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ndugu zangu wa Islam, nakuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah azza wa jalla. Jambo ambalo wanaitakidi masunni wa Islam ulimwenguni, kwamba kiongozi wa kwanza, kiongozi wao wa kwanza baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Na hili liko wazi, masahaba waliokuwepo waliona kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ndiye anayefaa. Wao wanamjua vizuri, wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam vizuri, wanamjua Uthman, wanamjua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, lakini wakamchagua Abubakar akiwemo na Ali ibn Abi Talib ni katika watu waliotoa bai'a. Kwa maana maulama wa al-sunna waliokuja baadaye, hakuna mtu amesimama dhidi ya uchaguzi ule. Kule kuchaguliwa Abubakar na watu kuridhia, hakuna mwanachuoni wa ahli sunna anaona kwamba eti kilichofanyika pale ni kupora na kuiba uongozi, na watu wakiudowea muda mrefu wameingia katika Uislamu kwa kulitaka lile, sababu Qur'ani haitokuunga mkono wala sunna wala matendo aliyofanya masahaba hayaungi mkono maneno hayo. Na ndio maana hata al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala alipowataja masahaba akawaelezea na kuwasifu na kutoa maelezo mbalimbali kuhusu masahaba, baadaye akatoa kwamba wahum fawqana fi kulli ilmin, na wao masahaba wako juu yetu kwa kila ilmu, yani kwa ilmu Qur'an na sunna. Ukiviangalia ufahamu walionao masahaba unalazimisha kwamba sisi tuwaelekee wao kuwafuata na kuwasikiliza na kuangalia wamepita mapito gani. Wahum fawqana fi kulli ilmi, masahaba wao wako juu yetu kila ilmu. Wa ara'uhum lana ahmadu, na rai zao kwetu sisi ni nzuri, rai ambazo wamezitoa. Wa aula bina min ara'ina, na ni bora zaidi kwetu sisi kuliko rai zetu. maelezo haya akaendelea na maelezo yake mpaka akafika bahala akasema fahakadha naqulu, na hivi ndivyo tunavyosema sisi, idha jitama'u akhadhna bijtima'ihim, wakikubaliana masahaba katika jambo sisi tunachukua makubaliano yao yale, kama vile walivyokubaliana kwamba Abu Bakari radhiyallahu anhu ni khalifa, na sisi tunakubaliana na hilo na maelezo yake, maelezo mengi, lakini kipengele hichi kwamba walichokubaliana masahaba na wakaona kwamba hilo ni sawa kwa kukubaliana, hilo tunalichukua sisi na halina dosari. Dosari hiyo wameileta mashia kwa sababu wao wanamfuata Abdullah ibn Saba, na hii ndio athari yao mbaya. Nitaongezea kitu kimoja katika yale maneno yaliyopita pale. Kuna maneno yanayosema kwamba ikhtilafu zetu ni ndogo ndogo, ikhtilafu za furuu tu, si ikhtilafu za misingi. Maneno haya si kweli, maneno haya ni uongo, tena wawazi wazi, kwa sababu wao ndio wanaosema kwenye vitabu vyao kwamba wameongeza nguzo nyingine juu ya nguzo za Uislamu. Wanazungumza hili wazi wazi kwamba wao wameongeza nguzo juu ya nguzo za Uislamu tano zilizopo. Anasema Muhammad Hussein Ali Kashiful Ghita, anasema al-imamiyatu yaziduna ala arkani al-islami al-khamsa, mashia imamia, shia rafidha, wanazidisha juu ya nguzo za Uislamu tano, wamezidisha ruknan akhar, nguzo nyingine. Nguzo si masala kwamba madogo madogo, nguzo hasa kwamba mtu akiiacha nguzo hiyo ametoka katika Uislamu, na hivyo ndio wanavyoitakidi wao. Yaziduna ruknan akhar ala arkani al-islami al-khamsa, wa huwa nguzo hiyo ni huwa li'tiqadu bil imama, kule kuitakidi uimamu. Kwa hiyo lile analolisema pale kwamba Ali ibn Abi Talib imamu wetu wa kwanza anahitaji nguzo nyingine juu ya nguzo tano za Uislamu mbele yenu, anaongeza nguzo nyingine. Lau angelifanya mtu mwingine, ungesikia kwamba huyo mtu asemu fulani, huyo kadha, huyo ana kadha, hataka kuleta farqa. Huyo anayeongeza nguzo ya sita aleti farqa, analeta muungano huyo. Kwa nini mimi nakubaliana kwamba nguzo ni sita? Huyu haleti farqa. Na kama hii si farqa, farqa nyingine mnayoitaka ni ipi mpaka mjue kwamba hawa sasa wanaleta farqa? Wameongeza nguzo nyingine, nguzo ya uimam, ai annahum yaatakiduna anna al-imamata mansabun ilahiyun kanubuwa, kwamba wao wanaitakidi kwamba uimamu ni cheo cha uungu kama vile utume. Ukimpinga kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu si imamu wa kwanza, au Al-Hasan si imamu wa pili, wewe kama umepinga mtume, kwa hiyo kufuru ya wazi wazi. Nani anamkufurisha mwenzie baina ya hawa watu? Nani anamkufurisha mwenzie? Kwa hiyo ukiliangalia jambo utaona kwamba ni maneno yamezungumzwa, lakini yule aliyeambiwa kwamba aje kusema kwamba ati yeye anawazungumzaje masahaba, akadhihirisha yale yaliyomo hasa katika vifua vyao, pamoja ni kwa njia ya kuzunguka, lakini wala si kuzunguka hivyo, basi tu yule mtu ambaye amekusudia kwamba hataki kuonyesha watu njia ya kheri analazimisha kama maneno yale hayafahamiki. Lakini maneno yanafahamika kwamba pale unatetema ushia, na pale kwamba unatukana usunni, na wanatukana viongozi wa mwanzo baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Abu Bakar, Umar na Uthman, ambao ni khilafu na ahli sunna wanaoitakidi. Na insha Allah maneno ni marefu na kuna vipengele mbalimbali vya kuviangalia, na wala si mara moja mimi sitazungumza tu, kwa kuwa tuko katika usawa na dini yetu inatuelekeza tulizungumze hili. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaleta taufiki usielewe wewe, lakini wakaelewa wengine, kwa sababu si kila mtu ni mwerevu. Uwezo ukaambiwa maneno na vile vile ukaelewa ukawa hutaki, lakini huenda akanufaika watu wengine, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta taufiki wakaelewa, na wewe ukabakia katika hali yako hiyo hiyo kwa sababu hutaki kuelewa, na wala huoni farqa yoyote. Waona kwamba kama vile kula, waona kwamba huyu anakula hivi na huyu anakula hivi, waona kama vile kula. Hii ni dini na hii si pesa, kwa pesa anayetoa mshia na anayekupa sunni kwa sawa sawa. Hii ni dini, na tofauti ukienda katika dini inadhihiri wazi wazi. Ama kama wataka dunia kweli, hakuna farqa, pesa zile zile utazopewa, utakupa sunni, utakupa shia zile zile. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.